ち寄せてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 急に平和が訪れてから何年かが過ぎた。ハイスクールに通うためサタンシティにやってきたゴハンはなるべく目立たぬように高校生活を送ろうとしたのだが、金色の髪の戦士のことが町中で噂になってしまった。 こんにちは、孫です、孫ごはん、よろしく。 イレイザよ、よろしく。こっちの子はビーデル、ビーデルのパパはね、なんとあのミスターサタンなの。 ミスターサタン、 愛と正義のグレートサイヤマン参上。 Chciałbyś zostać doskonałym superbohaterem? Tylko ty możesz mi pomóc. Jesteś wyjątkowo inteligentna. Na pewno coś wymyślisz. Może zajrzysz do książek? Nie warto. Mój iloraz inteligencji jest wyższy od przeciętnej. Z pewnością rozwiąże twój problem. Nie martw się. Co powiesz na nowy strój? Byłbym bardzo zadowolony. Myślisz, że to możliwe? Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie mam na dzisiaj żadnych planów. Wpadnij do mnie za 2 godziny. Powinnam skończyć. Mógłbym przyjść jutro. Nie śpieszy mi się. Nie chciałbym ci przeszkadzać. Nie mam nic innego do roboty. Dzięki. Już dawno nie widziałem się z twoim synem. Chciałbym się z nim pobawić. Powinien być w sali treningowej. Razem z ojcem spędzają w niej wiele czasu. To znaczy, że jesteś razem z Vegetą? Oczywiście. Vegeta postanowił wyszkolić syna na najlepszego superwojownika wszechczasów i wziął jego edukację w swoje ręce. Żyjemy jak prawdziwa rodzina. Nie najlepiej to rokuje na przyszłość. Cześć, Trunk. Jak się masz? Co cię do nas sprowadza? Wpadłem odwiedzić twoją mamę, ależ ty urosłeś. Fajnie. Bonjour, Vegeta. Witaj, Vegeta. Cześć. Coś mi się zdaje, że zaniedbałeś trening. Pamiętaj, że czas pokoju nie upoważnia nas do lenistwa. Masz rację. Pobawisz się ze mną? Chętnie. Gotowe. Nacisnąć ten czerwony guzik? Tak? Ale fajny. Mnie też taki zrobisz? O czymś takim właśnie marzyłem. Podoba ci się? Fantastyczny. Teraz nikt mnie nie rozpozna. Nie potrzebuję takiego przebrania. Dziękuję i do zobaczenia. Odwiedzaj nas jak najczęściej. Do widzenia. Magiczna chmurko, zrobiło się późno. Mama na pewno się niecierpliwi. Już ja ją znam. Ale numer, nazwali mnie latającym wymiarem sprawiedliwości. Teraz moje życie się odmieni. Dzięki właściwościom nowego stroju będę pokonywał drogę do szkoły w ciągu godziny. Może by tak wypróbować nowy środek lokomocji? Ścigamy się, chmurko. Do biegu, gotowi, start. Widziałaś? Latam szybciej od ciebie. Mam nad chmurką 10 minut przewagi. Nikt nie zwraca na mnie uwagi. Prawdziwy pirat drogowy. Ty zawali drogo, usuń się. Szybciej, nie mamy czasu. Zaraz spowodują wypadek. Zatrzymać się. Jazda stąd, idioto. Mogłem cię rozjechać. Widziałeś? Wystroił się jak na karnawał. Kiedy prowadzi się auto, należy zachować szczególną ostrożność. Proszę przejrzeć kodeks ruchu drogowego. Następnym razem zrobię z pańskiego samochodu puszkę od konserw. Nie będzie pan już narażał życia innych. Co go napadło? Jakiś dzieciak nie będzie mnie pouczał. Robię to, na co mam ochotę. Zasłużyłeś na klapsa, mały. Proszę się cofnąć. Nazywam się... Muszę sobie wymyślić jakieś imię. Gada sam do siebie. Pewnie jest stuknięty. Już wiem. Mówią o mnie międzygalaktyczny wojownik. Mam za zadanie ochraniać to miasto. Międzygalaktyczny wojownik? Bardzo śmieszne. Widzę, że nie brak ci poczucia humoru. Coś podobnego, ale kawał. Najlepszy, jaki słyszałem. Zabraniam wam dworować sobie ze mnie. Moglibyście być bardziej wyrozumiali. Niełatwo jest wymyślić sobie nowe imię. Przepraszamy, międzygalaktyczny wojownik to piękny przydomek. Bardzo pasuje do tego stroju. Będziemy prowadzić ostrożnie, przysięgam. Miło było cię poznać, panie wojowniku. Nie jedź za szybko, bo znów się zdenerwuję. Dobrze, dobrze. Nie byli tacy źli. Cóż to za straszydło? Nie podoba ci się mój nowy strój? Twój ojciec także uwielbiał się przebierać. Zmień ubranie, siadamy do stołu. Witaj. Jaki piękny kostium. Też chcę taki mieć. Pożyczysz mi? Musisz najpierw trochę urosnąć, Sangoten. Muszę lecieć. Nie chcę się spóźnić. Do zobaczenia. Nie leć zbyt szybko, byś się nie zderzył z jakimś samolotem. Będę uważał. Pięknie wyglądasz. Dziewczyny oszaleją na twój widok. Dzięki. Skoro tak bardzo ci się podoba, poprosimy Bulmę, by uszyła taki sam dla ciebie. Poprosisz ją? Oczywiście. Zostawiam ci magiczną chmurkę. Już jej nie potrzebuję. Cieszę się, że dopisuję ci humor. Miałam dobry pomysł z tą szkołą. Ja też dostanę taki kostium. Zastanawiacie się zapewne, kim jest ten chłopczyk. To młodszy brat Son Gokana. Jest synem Songa. Przyszedł na świat 7 miesięcy po tym, jak zginął komórczak. Songo już go nie ujrzał. Świetnie. Będę na miejscu za 20 minut. Nie muszę już wstawać o 4 rano. Teraz rozumiecie, dlaczego nauka o cząsteczkach jest taka skomplikowana. Proszę się teraz skupić. Słyszałeś? Pojawił się jakiś nowy superbohater. Podobno wcale nie był podobny do latającego wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy o nim dzisiaj mówią. Mówią o mnie. Podobno bardzo dziwnie się nosi, ale jest piekielnie mocny. Policjantom przedstawił się jako międzygalaktyczny głosownik. Coś przekręciłeś, to był międzygalaktyczny wojownik. A ty skąd wiesz? Byłeś tam? Nie, ale znam jednego policjanta. Jest moim krewnym, właściwie sąsiadem. Panowie, proszę mi pozwolić kontynuować wykład. Przepraszam. Widel, słucham. Na dworcu autobusowym wzięto zakładników. Terroryści przetrzymują zakładników. W zamian za ich uwolnienie żądają okupu. Są gotowi na wszystko. Sytuacja jest poważna. Żądamy pieniędzy i to szybko. W przeciwnym razie zaczniemy zabijać zakładników. Spokojnie, zaraz tam będę. Przykro mi, ale muszę wyjść. Uważaj na siebie. Dlaczego ją wezwali? Przecież to jeszcze dziecko. Videl postanowiła zadbać o pokój na Ziemi. Wybrała sobie trudną misję. Przecież jest córką Zbawcy Ludzkości. Ma to we krwi. Siły policyjne często zwracają się do niej o pomoc. Jest bardzo inteligentna i silna. Ale to niebezpieczne zadanie. Nie martw się o nią. Świetnie sobie radzi. Jej ojciec przyznaje, że wygrywa z nim co trzeci pojedynek. Wszyscy ją tu uwielbiają, zwłaszcza nauczyciele. Co nie znaczy, że zadziera nosa. Wygrywa z ojcem co trzeci pojedynek? Wcale mnie nie uspokoił. W walce z komórczakiem jej ojciec padł po 3 sekundach. A ty dokąd? Zaraz wrócę. Przemiana. Trzeba znaleźć dworzec. Załatwione, szefie. Mamy okup. Spełniliśmy żądania. Teraz wasza kolej. Uwolnić natychmiast zakładników. Ruszaj. Rozkaz, szefie. Nie strzelajcie, możecie kogoś zranić. Ci młodzi są mocno podekscytowani. Chyba zabierają nas na wycieczkę po mieście. Pierwszy raz w życiu jestem zakładnikiem. Moje wnuki nigdy mi nie uwierzą. Jak długo to potrwa? Zrobię kilka zdjęć na pamiątkę. Proszę o uśmiech. Cisza, zachować powagę. Zaraz wyleci ptaszek. Patrz przed siebie, durniu, bo spowodujesz wypadek. Nie do wiary. Nadlatuje Videl. Szefie, ścigają nas. Co? To helikopter małej Videl. Poznaję. Szybko, zdjęcie. Są, widzę ich. Nie brak dziewczynie odwagi. Trzymaj się, mała, nie daj się, poradzisz sobie z nimi. Powtórz! Ależ to ekscytujące. Brawo, wiedziałam, że nas uwolnisz. Zatrzymać autobus. Co się stało? Jesteśmy uratowani. Mieliśmy szczęście. Dziękujemy, młody człowieku. Zawdzięczamy ci życie. To była wspaniała przygoda. Zapamiętamy ją do końca życia. Pokażą nas w telewizji. Komu mamy dziękować? Spełniłem tylko swoją powinność. Międzygalaktyczny wojownik, do usług. Gdzie moja noga stanie, zło się nie ostanie. Fajne zdanie. Muszę sobie je zapisać. Dziwne. Już go chyba gdzieś widziałam. Muszę lecieć. Do zobaczenia, Widel. Wie, jak się nazywam. Nie myliłam się. Zjawił się zatem nowy superbohater. Wszyscy podziwiają jego odwagę. Nikt nie wie, kim jest naprawdę. Przynajmniej jemu się tak wydaje. Enfin, c'est ce qu'il croit. 街の中歩くなんてもしかしてデートってやつか 何でもご飯くんの秘密がバレちゃって黙っててもらう代わりに付き合うことになったみたいよ 次回ドラゴンボール Z ご飯のはちゃめちゃ初デート デートって悪い人やっつけるより大変だな